går vi vidare. Ja, vi ska, helt ärligt tycker jag vi går till porten nu. Om vi ännu inte har kommit så långt. Berget, eller? Ja, eller kan vi inte kolla kommens? Nej, jag tycker vi går till porten. Så att vi går till grottan. Mm. Ja, men då ska vi dit. Men stopp här nu. Anders. Nu var det ju såhär att gudarna sa att det var en massa fällor på vägen mot. Ja, det lät ju vara roads. Men Albert så låter det att han gick till grottan. Det var mot grottan så här. Hit gick jag. Till grodorna. Tjena grodor, du är tillbaka. Är det bra? Vad var det ni sa om fällorna egentligen? Vi hade glömt bort. Vi vet att det finns fällor i grottan. I grottan? Det är lugnt, jag kan hjälpa till att söka. Men nu undrar jag. I. Och får jag viska till grodorna? Ja. Prova. Eller dödar de mig då? Du bor. Jag vill diska till grodorna. Nu får ni prata. Fredrik, håll dig pratet. Tänk på att jag sa något faktiskt. Vad vill ni ha av mig? Lika vart du. Jag vet inte vad fällorna är. Vi måste göra det. Jag kan rekommendera att du kan just, om din uppmärksamhet vill, kan du göra snärtsäck mot honom. We are the beaver. Lägger du in samtal på bloggen sen? Ja, det är det. Ja, jag söker och kollar. Om det är som att säga att de ska göra så kommer du märka. jag kollar om det finns ett träd. Finns det där? Nu står vi i grodorna. Ja, finns det träd där sen? Nej, så precis. Tack. Finns det där? Nej, ja, det är träd överallt. Jag hugger ner träd med yxa. Och hugger lite stock så här så jag kan rulla sen. Det känns som att det ska vara en drive. Måste jag slå för mig om jag klarar det här? No. Ja. Varför ska du slå för när man har bäver? Tre. Nio. Du behöver någon egen vilja. Ja, du får trät i alla fall. På fall. På fall. Okej. Fitt är på fall. Charmerar du det? Sju. Nej. Hur många träffar tror jag? Sju. Hur träffar på andra? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Du hugger en bit av dig. Ja, en sån här lagom stor bit. Okej. Okay. Ska du ta på axeln? Nej, så vill jag liksom rulla framför nu. Så en check för att se om du kan rulla. Jag tycker att vi misslyckas nu att byta. 14, 18. Ja, du kan rulla en. Yes. Då börjar vi rulla den liksom framför mig på stigen. Ja, och du går så här, så det är, den är precis framför mig. Nej, jag sparkar den så här. Då måste du göra en svärcheck efter varje. Nej, han gör från botten. Han gör från botten. Okej. Sen har jag min däng du känns med. Så jag känner aldrig någonting till er som du riktigt ska. Är det på creatures eller är det på allt? På fällor och sånt. Medan Albert har stått där och fånat sig, för jag har bara dragit en vanlig search efter fälle, helt enkelt. Det tror jag. Albert. Jag står och snider på planen. Nej, okej. Ja, nästan. You have advantage on dexterity saving throw against effects that you can see. Okay. Du kan, så du måste se fällan okay. För att kunna få den där. Okej. Okay. Då måste när jag håller på att smälla igen, då kan du använda. Då kan du använda. Så det är någonting du måste hoppa undan ifrån. Nej, det är nästan här vid grottan. Här är grottan. Du kan visa vars du såg. Här. Mm. Och så rullar jag in stocken och jag tar i jättehårt. En ström. Fyra. Jag rullar tillbaka på dig. Den kommer ungefär hit. Ja, jag går fram igen. Då får jag ja. 18 plus 4, 22. Mm. Den träffar faktiskt en fälla. Och det faller ner sten. Och ja, nu är stocken begravd under sten. Men... ingen av er har tagit skada. Det är bra. Fy, kan du inte säga vad bra jag var nu? Det var ju skitsmart. Ja, det var ganska komiskt att se det här misslyckandet. Nej, jag var tvungen att ta lite extra sats. Jag visste inte om jag skulle komma fram hela vägen på en gång. Men, det var ju bara en bit fram. Det var inte hela vägen fram nu. Nej, här föll stenarna ner. Ja. De kom från bergsväggen och föll ner. Jag har gjort ganska mycket ljud, så jag antar att de vet att vi är där. Ja, men jag tänker, om jag går till öppningen så kollar jag in och ser om jag ser någon. Du går till öppningen? Ja. Det visar att det var en till trigger som gör exakt samma sak. Så du ska få göra en deckcheck och se om du kan hoppa undan. Det är en akrobatik. Mm. Så då är det alltså tricks plus... akrobatik. Totalt. Du misslyckas. Ja, det. Får inte plus 2 om du tränar dig också. Ja, men jag slog en 2 och jag har 5 i dricks. Ja, du slog en 2. Det som händer att falla i stenar, det är 2 D12 som jag ska slå här. Första är en 2. Ja, det är 12. Den andra är en 7, alltså du tar 9 i skada. Mm. Men grottan är inte jämsatt, men så nu kan ni kanske ta gå vidare. Kanske ska dra fram och tillbaka eller något. Ja. Ja. Medan kan man dra en ta en här stor kvist ifrån ett träd. Tänk dig så här som man sitter i bastu med och slår på en kollega fast lite längre och så bara går man med den så här framför sig. Ja, men det beror ju på, det är bara en räck så är det, det så att det är som de här de har dit. Jag ser vi att Albert blir minröjare och tar ett inträdigt och slår. Nu är ni framme i öppningen. Så då kan ni kolla in om jag ser någonting. Ja, kolla in ett ganska litet grottrum. Det är inget märkvärdigt. Ni ser ingenting speciellt. Men det ni ser är att det är väldigt mörkt där inne. Men som du har sänt så ser du rakt in ändå. En och högre tänkte jag att du skulle kolla. Och sen är det, du ser liksom ett öppning och sen är det en grön liksom dörr rakt fram. Eller en vanlig grottöppning, det är ingen dörr utan det är bara en öppning rakt fram. Jag försöker söka om jag ser något. Absolut, nu kommer jag på vilka spel så ska det vara. Jag tar den här handen så jag kan ta 30 meter och upp sånt. 12. 12, nej, du ser inget speciellt. Har du den? Nej, jag tog inte den. Men jag tänker, alltså just med tanke på att vi mötte, de är två. Det gör de här fan. Det går fan också till... Och kolla in. 18, och du har ju också 18, 19, 20, 22. Du märker ingen magisk där inne. Jag tänker som sagt, det är trollkara. Frågan är bara... hur mycket var det kvar i den här flaskan som Albert drack upp? 6. Frågan är att jag ska dricka upp de 6 sista där. Ja, du tappar ganska mycket. Jag går fram så slår jag en yxa. Jag ställer om här, dörren här så ställer jag mig här. Liksom. Ja, det är bara dörröppning. Eller det är ingen dörr utan det är bara en öppning. Ja, en öppning, okej. Okay. Men du går in, eller? I grottan? Ja. Nej, vad händer när du står utanför? Ja, jag tar en sten. För där inne ser inte du någonting. Det är kolsvart. Jag tar en sten och kastar. Ja, jag drar fram min fackla. Och stoppar, binder fast på ryggen. Ja. Och du tänder eld på den? Ja, då ser du. Så jag ser. Och jag knyter fast den eld så att jag inte bränner upp den. Inte bränner nacken, nej. Jag kan inte bränna så här. Jag kan ta fram här. Vi får vänta, det här kommer att ta en stund. Ni andra, ni sänder era fackler och går in här. Search igen. Search, ja. På fäller, om jag ser något här som ligger innanför dörröppningen. Vi har ju de står vid dörröppningen. Ja, men alltså bara några meter in. Några meter in liksom. Så tar jag en... Först kanske vi vill tända en liten fackla eller något. För nu ser du ju bara runt. Ja, just det, jag ser inte heller någon. Men jag slog en 2 ändå så det är skitsamt. Ja, men tänk så jag väl. Jag tar en sten och kastar in i korridoren. Okej. Okay. Den slår i golvet. Varför kasta? Varför inte rulla? Alternativt den rullar. Mm. Ja, den rullar ner. Men jag... Ska vi... Gå in ställs då inte. Du får försöka göra någon search hela tiden. Det är någon som har 3. Jag har det. Men det är lite på det att ni sätter 3 på den som går först. Om det blir en fallucka. Mm. Då ska vi anta att Emil ska gå 2 då. Som är såhär stark. Eller du är tung som ett as antar jag. Ja, men det gör inget, jag fäller på. Vad är det? Han har inbyggt faller långsamt. Mm. Så hur långt den... Jag tänkte bara eftersom Hårsta ser i mörker så kan han gå först och så. Men att han binder det. Alltså Albert har väl fått in med facklan då? Men han står precis utanför med facklan. Men den lyser bara liksom en bit in. Den lyser inte hela rummet. Det borde inte bli den alltså. Nej, det är vad som lys. Ja. Men jag bara tänkte om det var så att Nick med han Emil såg någonting. Mathias såg någonting. Jag såg honom det. Jag måste bara fråga mig om du ska gå in då. Först. Det kommer bli bläcksvart för du kommer in någon meter som hans fackla inte är inne. Mm. Ska jag tända min eller ska jag vänta med min? Men så sätter vi rep runt din midja så får du gå först och... Handlade det med mig? Ja, det var det jag tänkte. Tankar. Ja, men jag Frågan är in typ 2 meter då, liksom. Och mm. sen så söker jag rummet. Kör. Med rep runt i min. Så att vi har fått. Vi håller det spänt. Så att vi kan bara... Nej, du märker inget. Vad sa du? Jag märkte ingenting. Han står där inne, men han har inte märkt någonting. Ja, då var väl en liten bit till. Bara du eller följer ni andra? Men vad är det för fäller? Jag kan tänka på. Vad är det för fäller som inte har vi... Du kan få... Guillotine kan du få... Vill du tända en fackla eller står du och håller handen i byxfickan? Du ser inte. Så håller han i byxfickan. Ja, för du, det är helt svart för dig ut och du bara följer efter blint. Men jag ser inte så här ser mer, jag ser fortfarande bara den här. Det är helt öppet och så är det bara en öppning. Mm. Du ser ingen. Eller håller du repet? Hur länge räcker facklarna? Hur länge räcker facklarna? Men jag kommer någon meter till då, eller några meter till. Så okay. Och så kör jag en ny search. Alltså, vad är det då? Vad går det så är jag, nu så börjar vi snacka. 20. Mm, det är ganska bra för strax fram så ser du en stor platta som troligtvis är en fälla. Någon som har disarm. Disarming och sånt. Jag ska ge min thieve-grej. Jag kan ju... Är det under thieve-grej? Ja. Och, jag har fast hand. Starting at third level, you can use the bonus action granted by a cunning action to make a dexterity sleight of hand check. Use your thieves tools to disarm a trap or open a lock or take thieves tools or take the use an object action. Vad det är det med? Han kan slå den om. Det är helt upp till det. Men alltså, jag har också thieves tools. Jag kan alltså använda det för att försöka. Ja, men han är ju men han är ännu mer tränad. Ja. Han, alltså, jag ser ju ingenting. Om du inte tänder fackla eller om man... Du gick och går också in. Ja, ja då så han ställt framför ner facklat. Så det ser ni alla treasure points. Du, har du tools i Seabury? Antar jag att du har. Ja, tools. Thieves tools. Har du thieves tools där bak? Har du en sån väska? Ja, I mean treasures där. Ja, precis. Ja, då kan du göra det. Du ska slå då... Du ska slå 13. Men blir det här då? Om jag har proficiency bonus plus 2 här, thieves tools. Och sen är jag plus 4 i slide of hand. Det är det plus 6. Det är 6. Och sen plus min dex. Dex plus 4. Det är redan 10 där. Mm. Så en 3 eller vad? Allting skulle 3. 5. Den är disarmed. Ja. Ändå brutalt mycket för att vara... Ja, ska vi ta en steg searcha, eller kan vi gå och sen searcha? Det är... Det beror på hur bra du slår. Hur lång är sträckan kvar som vi ser? Nu är det ungefär 20 kvar. 20 meter kvar. Ja, search här. Kan du searcha hela 20 meter? Alltså det är 20 feet. Så det är... Men jag... jag ställer mig precis efter den här treasure. Eller treasure. Det är 5 dit och så då når det 10. Ja, och sen så söker liksom av golvet. Ja. Nej, det märker inget. Jag söker efter typ så här linor som man kan gå på eller något sånt där. För liksom, vad heter det här? Snubbetråd. Så du har ju så här, nu är du 20 ifrån dörrkanten om du har sett någonting. Ja, 20 ifrån dörrkanten. Ja. Är det papper som stoppar det? Nej, jag fick det. Söker jag också efter. Eller jag vill säga 10, men du hade gått 10 så var det 10. Ja, det är det jag tänkte lösa. 13 plus... Vad är det med? För att söka... Int. Int, research. Ja, 12 blev det då. Vad fick jag vara för? Nu märker ingenting där. Men om jag går så jag har 5 kvar så jag ser... Alltså jag ser in? Ja. Så jag kollar in och försöker... Det du ser där inne är större rum och väggarna är täckta av mossa. Och på golvet är det som något konstigt svarta buskar som täcker väggarna. Men, ja. Svarta buskar. Jag ställer mig bredvid och har så här nature på buskarna. Ja, exakt. Kan vi alla också gå fram, eller? Mm. 9-10. Mm. Vad är nature? Om man ser upp vad ni sätter för. Det är väl wisdom. Är det wisdom? Det är ju... Eller? Det är nature, och nature ligger under in, det är intelligens. Ja. Du vet inget speciellt, det ser som att hålla buskar bara att de är förruttnade. Okej. Okay. Men jag försöker lyssna om jag har någonting. Jag lyssnar på mig förfällare. Ja, 10. Det här, du hör som något surrande som kommer från buskarna. Och eftersom du gick in med fackla så har ni, som, ser ni som ögon som spärras upp. Som är helt gula. Så nu kan ni slå initiativs. Vänta. Kör och står i snöv. Ja, jag är också ute. Jag vet inte om vi fortfarande behöver säga det eller om du ska anta det bara. Att vi är nej, vi behöver ju säga det för varje gång. Om vi kliver ur så måste vi säga varje gång. Men du har ett rep ut. Ja. Men det känns som att det borde jag kunna ta av mig nu. Då står jag längst fram. Nej. Men jag är ledsen på det här repet så det tar jag bort. Knyter av. Kanske du testa och tända eld på buskarna? Det får vi göra. Kan lägga ner facklan. Vad är det för creatures det kan vara? Det är inte getingar, tänk. Djur. Så här ruttna buskar. Så. Men jag surrar där. Buskarna är platta eller torra? De har ruttnat där. Svarta buskar som har normalt i mål. Jag får bara ruttnat där. Det är som vi ser i svartvitt. Ja. Ja, fast man behöver inte se svartvitt i mörk. Jo, vi gör det. Så vi skulle få en dark vision. Ja. Mm. Det borde vara så här. Jag stod ju upp. Jag har fått en att jag håller i repet där. Ni står ganska, ni står ju mitt i. Ja, ni står i. Jag och Albert står typ först i. En i någon slags lång. Där är jag. Och sen så står Mattias bakom mig. Och sen Katrin står ju typ där. Men Katrin står mellan mig och dig. Jag håller i repet och jag kan stå bredvid en i någon slags. Ja, jag har ändå skivbåge som mitt första vapen nu för tiden. Ja, men det står bredvid, det står inte på det igen. Ja. Men jag har tagit bort repet ifrån mig i alla fall. Mm. Så jag är liksom istället så... Flytta ut så här. Ni står så här. Men har jag inte gått in i rummet än? Ja, visst. Ja. Står ju precis vid... För då är det sådär. Ja. Det ni möter, jag vet inte om ni någonsin har sett sådana. Men det är en Meselot. Va? Om ni vet var det sådana som bara var ögon och grejer? Ja, det var väl den där du visade, va? Nej, men munnar då? Nej. Munnar. Nej, men det var inte någon av er som höll upp en sån. Messer då? Nej. Det är en sån där. Så ser jag. Aha! Aha, en insekt. Okej. Okay. Liten... En liten. Det är humanoid. Det är större än Katrin. Det är ju aldrig. Men då har man ju inte vi sett den egentligen. Men ni har sett ögonen. Ja. Och då ska 13. Vi köra lite 13. Nytt rekord för idag, 24. Nej. Skämtar jag? 20. Sånt sånt. 23. Allian. 6. Alltid något. Det är någonting så här när det finns på bra slår jag dåligt. Mm. Eller så slår du exakt lika. Ja. Eller så slår du bra och det dåligt. Ja. Fick. Än mer, jag blir ledsen på riktigt. Jag tycker jag är så skitbra. Vad säger den där kripen som gör? Ja, slid du först. Ja, jag släpper facklan på buskarna. Okej. Okay. Du är inte i rummet. Nej, du är inte i rummet. Jag är inte i rummet. Nu kan jag släppa ner lite snett. Och de gick längs väggen liksom där. Mm. Vid öppningen. Ja. Men de är fuktiga så den tar inte eld så lätt. Ja, jag låter facklan ligga där. Ja, den ligger där. Visar upp rummet och sen så... Rage har jag, och sen så charge jag. Kan jag charge någon? Mm. Jag ser sådana så mycket. Då charge jag vänster här. Mm. Jag har någon som målade. 3000 fiender. 3000 fiender. Mm. Det är bara 3 som du har sett. Eller bara 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Då är ni på buskan. 11 mot AC är en miss. Och då slår jag en gång till. Kommer jag få någon? Nej. Efter det är Svensson. Måste det vara jag fick 23. Jag tar en pil. Och jag vet inte hur korridoren är, men jag tänkte att jag tar bara ett steg runt Emil. Och skjuter på den andra longwolfen som vi ser. Den där? Nej, alltså den på andra sidan. Okay. Du får ju typ gå... Fram så. Ja, är det en sån tung korridor liksom? Är det en korridor så här? Ja, jag tänkte, okej, jag trodde att det var lite större. Men ja, jag får gå in en bit och så går jag till höger. Det är bara ett steg fram och så där. Ja. Ställ dig i facklan. Ja, nej. Och så skjuter jag på en. Otroligt! Det var oroligt. Så det var den här, sa du? Ja, exakt. Alltså jag tänkte mer att jag ställde den på andra sidan. Ja. Liksom sådär. Ja. Nu ska vi se. Ja. 3, 5 plus 4. 3, 5 plus 4. Ja. 9 alltså. Det är en krit för dig. Eller var det 3 plus 5 plus 9? 8 plus 4 då. Måste det bli. 12. 12. 3 plus 5 plus 4. Ja. ja. Mm. Han är inte ens bloody. Då är det 6. Jag går på den som Albert är på. Ja. Vänta fan. Jag har ju exospett. Jaha. Du kör. Chargear du? Då opportunity på advantage på första, så alltså, slår två tärningar på första och sen slår en annan. 2D20. Jag säger det, det sticker lakunder. På första svärdet och sen slår en annan. 17. 12. 12 plus. Ja, 12 blir det. Ja, men plus någonting. 12. 16. 16 är miss. Det var andra vapnet. Miss 16 var en miss. Säger det, exoskratt. 20! 20, det är bra. Då okay. Gör du dubbla vapenskador med dem. 18 har de säkert. Så... Var det exoskratt? 2. Ja, insekter har det. 2 får använda. För det gör dubbla vapenskador, så vi tar 2 såna. Du kanske är bäst att köra acid. Om jag ska slå igen. Slipper jag... Fast då blir det plusattacken, va? Ja, men... ja, det tar vi sen. Så den där plus... 6. Och plus 2 plus 2 är 10. 10, bra. Då har han tagit 22. Du sköter oss. Då aha, är det Mattias. The tank has entered the room. Mm. Jag tänker att marken ska åka varenda gång Mattias tar ett steg. Vilken är mest taktiskt att gå till? Det är den där två prov. Mot där. Den sista, ja. Det är den höga. Den hör ju mig i skadan. Vad fick du i träff då? Men du slog kritt va? Mm. Båda av dem som har träffat och krittat. Mm. De 18 någonting. Mm. Eller som 16 var miss. Mm. Jag vet inte hur mycket skada gjorde på den. Han har tagit 22 totalt. Har den till vänster tagit 22? Ja. Nej, vänta. Nej, jag tänkte, jag sköt ju på den. Mm. Den har inte tagit något. Den här? Den missade du väl? Eller var det den? Nej, men jag skojar, det är jag som sitter och skriver fel. Han har tagit 12. Ja, det var 12 jag gjorde. Och du gjorde 10 på den. Så ska jag. Den har tagit 12 och den har tagit 10. Ja, precis. Mest taktiska, vad skulle det vara? Om man går till de där två då. Så får du kan ställa en hundra mellan dem typ. Och bara attackera på den som är längst bort så får de andra också. Jag tror att de har väl mellan 18-20 och så är de bladdet. Om jag ställer mig bakom Katrin, är jag inom 5 meter av båda två då? Båda två. Både Katrin och... ja. Katrin har inte varit inom 5 meter bara. Nej, Sli och... ja, då, om du står mitt emellan så... Om du står där så lär du ju vara det. Nu har du visat vantage att träffa. Nej, det var kanske att pojken klar. Nej, då kan jag. Hur gör du det? Jag är intresserad. Hur lyckas du med det? Det är magi. Magi? Nej, han... Jag trodde det var... Jag får köra acid clown på... No. Jag tänkte att han var robot. Vilket ska ta på en? Han spottar, han öppnar en lucka och så saft. Kör på den. Den som inte har tagit någon skada. Den som inte har tagit någon skada. Fantastiskt. Hur var det? Var det du som slog eller var jag? Dexterity. Dexterity, så. Han kanske har hög dexterity. Va? Det visar sig. Ja, han klarar sig. Han har inte så jättehög, men han slog den. Han har aldrig skadat på. Nej, de har inte gått långt ifrån varandra. Mm, och då är det den här och den charger in i Mattias. Springa in i väg. Ja, det vet vi inte. Nej, och han har multiattack, så han gör 2 attacker. Så han får ju disadvantage i båda. Första blir en 10 plus 43. 17, så det är en miss. De har plus 7 alltså. Mm. Ja. Och så under han, så under 13. Det var en klar attack. Nu gör jag en trade-on. Trident. Trident. Och den var ännu sämre. Det var bara plus 7 så det är 15. Och då är det den här som slår på Sli. Glömde gå in i ställ. Kan man få. Och den är också 2 attacker. Börjar med en klar. Visst. Jämne bakom. 24 blir det. Han går bra mot mot. Ja, det är inte vägen in. Jag ska kan inte gå bra mot. Det blir 20 i alla fall. Nej, det är miss. Det gjorde det jag kunde. Du tar 9 i skada. Och sen så gör han slå med en trident på bläven. Jag har 11 i. Tredje blir en nia. Nej. Nej. Eller ja, tio, men det spelar inte heller. Ja, vi missar någon. Och då är det... Målet av... Var det att jag ställde mig där? Ja, men vad är det? Man missar. Alltså grejen är så här, risken är ju riktigt stor att man missar. Ja, men jag går inte den här. Nej. Träffar du då där? Critical! Är det krit? Nej, det är 17. 17? Är det miss? 18. Är det va? Då kommer jag in i stöd. 18. Du väljer bra i vilket kan jag träffa den. 14. 14. Han tror bara 6. Träffar han jättemycket. Nej! Vad sa du, 14? Jaha. Han har en passage. Det där blev 16 på honom. Så du är synlig. Men shit, jag... DM kan inte ändra sig sådär. Klart han kan. Ja, nu har jag varit snälla mot er. Ja. Ja. Skulle, de som har tagit skada skulle ha tagit hälften av det de tog med mig. Så kan jag hålla mig till läsa sina regler. Ja, de har exoskelett. De tål väldigt mycket. Gör mig immun mot slash, bludge och piercing. De har resistance, så det tar hälften. Mot alltihopa. Mm. Plus, de är resistant mot... Det får ni se, det kan jag säga. Jag kommer på. Acid. Skit. Och det var 13. Då är det han som slår tillbaka. Det var väldigt bra. Vem slår tillbaka? Plus 2. Ja, då var det lite högre. 9 mot AC. Härlig miss. Ja, då är det Aliana. Juhu! Vet du hur länge vi träffar? In och kör alltihopa. Skitrepp, jag kommer precis innanför dörren. Men jag har inte holy water. Holy water! Ja, jag har inte det. Det hjälper inte att jag kissar på er. Nej, men du... Oförberedd klärk. Ja. Illa. Men du borde ju fått holy water av de där kantarna. Som skickade ut oss. Det var vanligt vatten som blev. Det är vanligt vatten. Du hade ju kunnat bett om en... Oh, men det kommer vi inte på för en ny. Vänta grabb, jag springer och hämtar. Ja. Ja. De var immuna mot någon. Okay. Jag kör. Sacred Flame. Jag tänkte så att din blessing där. Vad gör den? Ja, jag måste ha holy water. Ja. Eld borde de kunna vara skadliga. Ja, det här är holy damage. Det är från det radiant. Ja, så kör en sacred flame. Mm. På din. Klara. Ja, men sluta. Nej, förlåt. Det här kan jag säga kommer att vara de som varaste ner. Nej, det tar de av goblisarna också. Goblisarna borde ha varit lätta, men sen har vi gjort emot dem. Slipper du? Ja, jag är starka tror ni. Jag är en nature check som... Alltså, vi har ju redan skadat dem. Vi har ju redan skadat 2. Ja, du kan göra en minor. Ja, och du måste ha 18 eller högre för att träffa. Ja, jag kör lite nation, så har du stärkt för mig. Alltså, det är styrka. Men då gör du det som din gång. Ja. Nej, det är 16. Han kollar. 16. Du tänker att de här är ungefär... De är ungefär lika starka som... Om vi kommer ihåg den stora, starka... Minotauren. Nej, nej, inte riktigt, utan det här är ju mer som den här templan ni mötte. Utan som, rustning. I sängen där. Som, ja, precis. Ja. I sängen. Okej, då kan jag inte göra det som jag tänkte. Superstora killen. Men vi kan insikta, vi kan lyfta den. Då... Så det är kvar i sin egen vikt. Mm, det är någonting med. Då... Ja, det är ju bara Charles. Jag tänker ganska ärligt. Så får han en opportunity. Ja, ganska svaga mot en... Du får en bot, du kör en opportunity. Ja. Ja, du går och stampar. Först har han en opportunity. Ja. Och så har han disadvantage. Det är 14 ändå, så det... Nu sparkar han lite. Så då kommer jag här. Det måste jag ha absolut här. Miss. Första. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Det tror jag. Så är det. Yes. 18 mätt som det är ut. Nej. Nej, inte. Okej. Jag läste dem då. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13. 13. Bara 3 är acid. Vad bra länge. Och 3 acid. Men 13 ägg borde... Nu tar du 13. Då tar han bara 10 för han är immun mot acid. Ja, du så sa att det är inte så många som är immun mot det. Det är inte så många som är. Men insex. Men 22 har han tagit. Tänkte den tjockleken. Vi fick ju full damage på honom i alla fall. Ja, men jag tänkte, jag tror han kommer bli sårad med den. Okay. Så det är ingen idé för mig att kasta. Så jag tar bara bort de som är speciella. Jo, du tänker inte bli armor. Ja, det är utöver. Med... Ja, då är det jag, antar jag. Sen så precis. Vad har de mitt ex? Säg. Plus 0, men de har 11. Okej, jag är fortfarande mest skadad. De har inte speciellt mycket i sidan. Jag vill bara skjuta upp dem. Nej, men jag tänkte att jag kan väl skjuta emellan Albert och... Nej. Det är stort för mig. Jag tänker att de inte står... Nej, de står inte direkt. Nej, och jag står ju såhär snäpp. Så jag ser in på han. Ja, jag vill kitta igen. Ja. Jag ska vara någon. 17 plus massa. Ja. Så. Plus 4. Och du är ställs, då får du ju din sneak också. Fast jag var väl aldrig ställs. Nej. Okej, hur mycket har du tagit upp? Plus 4, 7, ja. Då har han tagit 9. Han är bloodied. Jag sa 29 bloodied. Mm. Ja. Han borde högre än vad jag trodde. 3. Plus 8 är ändå. 11. Han gick in i ställs. Jag sa 11. 11. Han klarade det automatiskt utan att behöva slå. Han har passive perception. Ja. De ser. De ser 20, de ser. Uh-huh. Gömmer sig. De har flera ögon kanske. Inte de går på radar. Ja, just det, man måste slå absolut. De slår, går på radar. Uh-huh. Så man måste slå väldigt högt då. 7 plus någonting. Nej. Men då har jag till så. Ja, tänker jag pendla. Det var bra. Ja. Ja, du är ju bästa. Nästa är Matteus. Nu får jag slå. Hela barn. Det kommer inte göra. Jag står och slår på han som slår på mig. Ja. Nej. Alltså, kom igen. Det slår så dåligt. Och då slår han tillbaka på det. Första attacken är en... Ja, den andra attacken... blir en 21. Det är precis va? Du har 21. Du har en protection. Jag kör min protection. Magic, absolut. Då missar de. Du har inte upp en spel. Du kan använda en till. Borotar. Är det inte alls det? Ska... det är blondina först som ska slå tillbaka på bäven. Ja, ja. Vad samtidigt, kanske, är det sista spel att spara 8, till 15 mot AC. Och då slår han den andra attacken. Jag måste ta mig tur då. Så man blir en 17 mot AC. Ja, det är precis det. Det är precis. Ja, det är grej. Så ni gjorde väl så mycket skadas. Men nu undrar jag hur det ser ut. Än så länge. Om man har 2 stycken cloaks. Mm. Oj, det där var inte så jättebra. Det där är 6 i skada. Kul, men jag har 4 skador. Eller 4 i. Du får försöka referera till mig så kan jag hila dig. Men då är det som sa mot här. Och det kan vara i ställs. Jag kan inte få någon sneak eller någonting på. Men då drar du ett dåligt skämt som det ställs så kanske du får. Jag läste att man, i alla fall i fjärde edition, ska man kasta sönder och sånt för att få öka loss. Pocket turn! Vilken sån sätt? Nej, men jag försöker väl slå på. Du kastar om skott då? Då kan jag kanske köra med mitt longsword, kan jag ligga här då? Ja. Inte att det sticker locken. Yes! 21. Det är yes. Och nu slår vi full damage bara. Ja, jag kan bara deffa på det här. Tre... Sex totalt. Ja. Han har tagit 35. Och sen vill jag prova att gå in istället i alla fall. Okej. Okay. Sjukt hög. Det var svårt. 20. Perfekt. 13. 13? Mm. Då måste jag slå. Du kör en 1 alltså. Nej. Han bara... Det är lugnt. Du behöver inte oroa dig. Ja, precis. Han klarar. Klarar han sig eller inte? Han klarar sig. Okay. Men då slår han nog tillbaka på dig också. Mm. Du är så dum. Den första blir en... vad blir det då? 13 mot AC. Miss. Och sen den andra attacken är 17 mot AC. Varför är den högre? Jag tror det är högre. Trident. Och det är 9 i skada. Piercing damage. Det ena är klar, den andra är Trident och så får man vara. Det känns som att jag inte har råd att hiva er alla. Då har han kan du försöka retirera mig? Vad är det jag går till de där borta. Tjena! Springer i varsrätt rumpa. Faller så gör vi extra kvartiv. Hur mycket har du då? 7. Katrin behöver jag ha liv. Ja, sex. Ja, då rekommenderar jag att de två som har sämst med liv försöker retirera till mig. Ja, när det blir min börspel. Jag kan inte göra så mycket. Jag vågar inte springa för det för nära dem där. Jo, nästan. Sån där. Jag tänkte Burning Hands nu mot Crusader på 15 meter rakt in i tom. Japp, yep. Fast inte fick jag möta dem. Fast hon skulle diskutera. Ja. Ja, då måste få ja, fjantig spel. Kan man säga dispel? Det bara aldrig har bra. Det är dispel, sen kan vi börja hålla. Ja, nej, jag kör en Sacred Flame. Nej, men funkar det bara så inom magi värld? Nej, det är bara för att vi ska kunna köra det här. Ja, då får man dextrivel i sig. Dispel finns. Va? Ja, jag tänkte jag sänker dem för att jag måste då ha dragit upp dem för mycket. Nej, jag menar mer än en magik har på källaren världens största spel. Och så bara kommer man in. Jag drog ner dem på 75. Funkar det så liksom? Om jag har dragit ner dem så de har inte 75. Jag tog 75 för att samma värld. Det var ju samma värld. Det var ju samma värld. Det hade jag inte. Jag försöker skjuta på den igen. Kör på. Ska vi se en sak? Från däcksig. Den här går vi misslyckas igen. Yes. Vad var det klarat? Vad var det klarat så hade vi överlevt. Nej, spänn. Fem. Får Alex. Radiant damage. Och då har vi så... Får de har ingen svaghet. Så fem. Jag sett hur många länder vi hade gått upp. Om vi hade kunnat gått upp liksom medan vi slogs och få oss främst. Eller det kanske var det många länder. Ja. Det var magivapnet eller? Nej. Nej, det var Sacred Flame. Okay. För jag tänker använda en specialheal här sen längre fram så jag kan masshila folk. Men då måste de vara runt 30 feet runt mig. Det är inte så stort rum. Ja, det är ju, då om alla ska vara det, det är 20 dit och 20 dit. Så han står ju i mitten så han är ju 10. Så är det att du kan skicka 1, 12, 30 eller att du kan skicka 3. Jag kan göra massinning så att de delar på. Ja, så ska man vara inom 30 på den. Ja, ja då kan du köra på. Jag ska vänta med den. Ja, oh, det är det. Om du inte vill köra den själv. Men det är det. Det och det. Ja, men jag är före mitt monster. Slip, det är du. Yes. What do you, what ska jag köra den där borta eller ska jag slå på han som står med mig? Ja, han är ju han har tagit 30 han här. 35. Han är bladdigt. Ja. Jag tycker också du sa det, men jag vet inte. Jo, han är bladdigt för att jag är snäll. Ja, om jag säger så. Jag inte lärde dig. Sorry. Han har sänkt inga bra. I vanliga fall att de 75 miljoner har dragit ner dem lite för att vara snäll mot er. Mm. Jag känner pibåge på den som står och slår på Hårsta. Fortfarande. Mm. 15 plus 40, it's a hit. It's a hit. Hit i karl. Vem var du sköt på, sa du? Den där. Som det var inte plus 4, det var plus 6. Men ja. Ja. 6 plus 4. 10. Och hon tog i 45. Yes. Och han dog. Nej. Och jag går in istället. Han har väl på 50. Det gjorde jag kanske inte alls. 12. Ja, eller som är slån. Ja, slån. 1. Nej. Här är jag! Här är jag! Vad säger du så kicken? Borta! Nej, borta så glömmer han. Då är det 6. Alltså jag har ju försökt att skita på, annars kommer jag dö. Data! Det kommer ju 2 opportunitetsattacker. Inte om du slicer upp där. Ja, du kan ju... Slicer upp där. Flytta ett steg, så då kan du ju flytta dig, men... Här har jag ju kompat 2 opportunitetsattacker. Nej, inte om hon heter skiftar ett steg. Hon skiftar runt. Ja, för då tar jag in, men det kommer inte kunna gå någon mer. Om du inte, nej, om du inte struntar dig och slår, då får du ta dubbel mot, nej. Så nej, men, nej, men det blir jättebra. Eller han slår på mig. Och så står du ready action. Ja, jag står ready. Nice. Det var 20, då tar vi Matteus. Matteus. Ja, men försök när du slår tillbaka då. Den där jäveln som försökt slå på mig. Han har på ett tag. Nej. Lite roligt. Vi gick tärningar. Fick lite rost. Ja, då är ju han som slår tillbaka. Det är hans tärningar. Då börjar vi. Nej, hans. Första 18, den andra är 9, så det blir bara 16. Den andra attacken blir 5. Nej, det är 20, då är 21, så det spelar ingen roll. Plus den där, men den försvinner nu då. Det är bara en vända. Ja, ja, men det var 20, då är 21, så det spelar ingen roll. Menar, då är det blondinen och den attackerar dig. Mig? Ja. Och den... Nu måste en heal vara nära mig. 9 på första attacken. Och 22 på andra attacken. Mm. Nej, jag vill inte använda ett sista magin där. Falla för något svårare. Och det var en B6. Inte gärna, för det här var det svåra som vi kunde skulle möta. Som vi hade nu till det för. Hittills. 8 i skala, tar du? Ja. Jaha, var det hittills? Mm. Det här är svårt för att hittills. Det var inte så värre. Det är svårt att vi kommer möta. Mart här. Yes, eller inte om man var omsvarade än. Du ska inte skifta till dig då kanske? Det spelar ingen roll. Men hade vi, sen, när var det träffat senast? Hade vi gjort sen dess? Ja, vi såg det när vi käkade. Sen har vi inte tagit någon i skada. Just det. Vi var nere i 17 och åker där, har skrivit här. Jag vet inte, 13 damage mot av, vad fan det var. Vi har bara slagit på skrotet. Jag har sagt att jag ska bli grunnat den, så jag får vi hugga. Jo, men 8 damage bara. Ska... Är du healer? Är du vaken nu eller? Nej, jag försöker hugga på den här nissen. Lycka till! Nej, jag ska ha 20. Det kommer, så kanske vi har vaken. Ja, nej, du kan inte tänka på mig. Ja, ja. Ja, det är träff. 21. Ja, det. En D8. 21. En D8 var en långsvård. Ja, nu slår jag en 8. Jag vill ha det långsvård också. 7. Det är 6. Då har han tagit 55 och han är död. Yes! Men jag vill ändå prova att gå in i stället. Dog han då? Gör det. Dog han? Ja. Han dog på vilket år? 55 har han tagit. 55 har han tagit 50 någonting. Då laddade på 28. 21. 20. Oh, det kan inte jag komma upp till. Ja, bra. Yes! I'm invincible! Det var för spikes. Och då skulle det ha varit han, så då är det Aliana. The Beaver. Det är jag. Men hur mycket var vi skadade med andra två? Inte mycket. 10 och 5. Jag har mest hoppet tagit stryk. Du har inte tagit jättemycket. Det är faktiskt smälla. Ja, det har tagit smälla. Så då kör jag min den där. Ska vi köra med din mass healer? Ja, det är bra. Jag har också tagit skada. Ja, om jag hittar den. Ja, jag kommer att göra en healing som är gånger 5 min cleric level. Det är 3. Ja, då är det 15. Du har 15, så du kan dela ut till dem. Okay. Alla får inte 15 ut, och du kan dela ut dem 15 till. Ja, men jag kan bara hela upp max hälften av era HP. Ja, det är lugnt. Så du har 15 och så får du ju ja, dela hur du vill. Då börjar vi med 2. Vad är hälften av 19? Det är 9,5. Är det 9 eller 10 då? Så antagligen tar du mycket till någon som verkligen behöver, eller så delar du lite till alla. Jag behöver 10. Vad hur många har du ute totalt? Nu har jag 5. Ja, då kan du bara få 2. Mm. Nej, 15 delar på, det är 7. Kan man ha 5? Så då kan man bara få 2. Upp till hälften, eller är det att du kan ge hälften? Av... Upp till hälften av karaktärens HP, totala HP. Okej, okay, men då kan inte jag få HP heller. Så hon får 2, jag får... Som sagt, jag får typ också 2 då. Men då kanske du ska vänta på den där. Nej, jag vet får inte, ingenting. Jag vet inte att du kan heala... Vad blir det här? 14 på mig. Och att du kan heala du på Katrin och... Nej, jag sa upp till hälften. Upp till hälften. Upp till hälften. Okej. Av det totala hoppet som jag har. Men vänta med den då. Vänta med den. Då måste jag springa runt och heala med er. Ja, men du ger ju ingenting till någon alls nu i så fall. Albert får ingenting, Katrin får 2, du får 2. Ja. Jag har fullt. Det är ovärt. Jag tillåter att Katrin tar en av mina potions då. Nej, men annars kan jag bara köra en vanlig cure, så... Ja, Ja, hon är ju ute i strid så då kan du springa fram och du har ju touch på henne om det är så. Ja, jag vill hellre det. Oh. För annars utnyttjar jag ju med 6 HP utav hela 115 medan Katrin tycker om den där vita. Ja, jag måste ställa på oss. 5 HP fick du. Tack Fredrik. Varsågod. Yes, då är det ny runda. Är det inte så andra idag? Jo. Ah! Dit springer jag. Mm. Ska du rangea med mig? Det jag har bara 2 kvar som i sådana fall. Eller i sig inte, det känns onödigt. 13, 19 är dröpp. Så en tillfall på krit. Om du kör så är det vad du gjorde. Ja, okej. 18 plus 6, 24. Träffar ändå hårdare. 10 plus... Nej, vänta, 10 plus 5. Nu har jag väl att ta eskalatning azul istället för element av azul. 10, 11, 15. Yes. 15 har ingen speciell konstig damage. Nej, det är bara vanlig superduper. Hon har tagit 20. Bara 35. Undrar om de är känsliga mot elektricitet. Ja, det... Tror att det är bra så här. Svensson. Svensson. Gick jag in istället? Jag kommer inte ihåg om jag lyckades. Nej, det är ju inte du slog en etta. Ja. Det var jag som har lyckats. Jag förflyttar mig typ och ställer mig bredvid Hårsta då, typ, så att jag kan se. Jag vet inte vilken som... Jo, så här är den där gröna. Ja, precis. Så drar jag iväg en pil i huvudhöjd. 13, 6, 19. 19, ja. Det är en träff. Och så vill jag ha 6 igen. Och det fick jag! 10. Tio, vad har tagit 30 och lade du? Kolla nu, jag ska gå in i stället. 9 plus 8. Oh, nej, 17. 17. Det kan du. Ska du slå? Kan du slå? Ett hat med 8. Helt stört. 28. Vad sa du att du fick? 17. 17, du fick 19. Mm. Jag får. Ja, du är inte osynlig. Nej, inte osynlig. 20 och 6 plus 8. Ja, 6. Alltså, jag har fiender bredvid. Ja, jag trodde du menade att jag fick det. Ja, ett steg framme. Vem är det som står bredvid mig? Där. Det var Adam Holger. Där. Ja. I jag. Jaha. Jag lagde din hand på dig. Nej, jag såg på ett finger i rumpan. Lägg av. Sen lyfte på svansen. Alltså. Mm, alltså, kan jag backa ett steg bak? Ja. Så gör jag det. Du kan ju vara rädd hela vägen. Ja, nu gör jag det med. Du ställer och kör ready action, eller? Mm. Då är det... Matteus. Ja, 16 plus 5, 6, 22. Och du slår på den som du nådde. Ja, det är en andra. Den som har minst HP. I 2. Han måste gå fram ett steg för att komma till den. Ja, då slår jag den som jag når på då. Ja. Okej, han står så där. Ja, då träffar du. Ja, men Katrin slog emellan det. 8 plus 4, det blir 12. Nice. 8 plus 4. Ja, det var 13 på. 42. Och det var en där extra fortfarande. Är det du som är där bakom den här gröna? Och då ska han tillbaka. Det är så här som var i den där taxin. Först gör han en krit. Och en 10 och så det blir en krit. Vem? Då Matteus. Fast backa. Bara backbite. Får du backbite? 9... 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 i skada tar du. Okej. Okay. Nej. Och sen så slår han med sin andra vapen. Ajaj. Det var bra för mig. Första är en 10 och den andra är en 11. Så 10 blir 17, så det är en miss. Och då är det blondinen som går ett steg fram och attackerar ju likadant. Vad har du kvar? 5 nu. En miss. Och den andra är, ja, titta. 4. Vart var det? 5, 6. Ja. 10. 11, 12, 13, 14, 15 i skadan. 15 minus 10. Ja, tur att du inte blev med. Jag hade alltså kunnat ligga minus 15. Så du ligger ner. Och då är han tillräckligt nära. Nej, det är för långt bort. Ja. Men... En trident kan man kasta. Nej, det kan man inte alls. Så han kastar en hit bort för ni ändå är för nära. Tack. Så han kastar på Svensson. Och då kan du inte attackera med den sen. Mm. 17... Borta. 24. Alltså den är 24 mot din AC. Hej då! Va? Har du kastat en Triton på dig? Kanske. Du tar 7 i skada. Så kan han inte göra. Du tar 7 i skada nu. Och då har en Trident sittande i magen. Ja men vadå? Gör det ens att jag börjar blöda eller något? Det känns ju bara... Ja, det är Men jag smyger runt. Nej, jag är 7. Och försöker hugga på den där då. Nej. Kan du försöka, kan, som en minor action, bara lite snabbt? Eller lite healing och hoppa till tanken? Fast han har ju healing potion på sig, jag måste plocka av han och sen här igen. Och sen har jag spare the dying så att han blir nollad på en gång. Okej, okay. Ja. Skita på, det har man tagit en taxi och så går det där. Hur stor är det? Trodde han hade överlevt? Nej, jag får missa. Men jag vill ändå prova. Vad gör sig nu? Under 13 så behöver inte jag slå för det. 22 kommer inte upp i Rosinlu. Yes. Nästa är Aliana. Men vadå? Jag var väl också osynlig? Nej. Nej, du misslyckades. Du slog 17, han slog 19. Really? Vem är efter mig då? Det är Aliana. Just saying, den healer. Can't work under pressure. Har du ingenting som typ kan försvaga de här tomtarna liksom? Nej. Nej, jag har lite mycket. Vad har vi dig till? Gila oss. Ni förtänkte att jag är vacker? Nej. Skulle ge skarpet till honom. Så att den döljer skägget. Han har ju inte noll, utan han måste ju slå så att han kommer upp till noll i sådana fall. Så han måste klara en check. Är det så? Om det står något på den andra. Har du en hel sån där? Du borde ta en sån här pranka. Du vet sådär som man kan göra ibland. Man ser att man får en pranka i sömnen. När de blir såhär avklippta. Alltså när de har råkat håret på. Borde du ha skänken på det sömnen? Jag kan använda det för att han kommer upp till noll. Bara för det. Då blir han nollad bara så att han inte dör. Ja, jag köper det. Så det är att du går fram och tar på honom och så, ja. Jag kan ta på dig nu. Fast jag flyttar mig lite så jag inte blir anfallen. Sådär. Och så tar jag lite dig på ansiktet sådär. Så är du nollad. Så behöver du inte slå savings. Ja, det låter bra. Vad står du på därefter då? Hitpoint. Ja, precis. Han, kan inte, jag tänkte att han fick liv, men det fick han inte. Nej, men då precis. Du blir nollad. Ja. Så nu behöver du inte slå för att bli räddad. Det är bra. Tog du fram på servern då? Ja. Tog du upp han lite grann? Jag satte mig på. Då är det ny runda. Sli. Yes. Men på noll, kan jag göra någon action då? Nej. Nej, du är medvetslös. Ja, men inte kritiskt. Så nu måste någon av dem antagligen ta flaskan med dig i halsen och att han hela den. Ändå sättet du kan dö nu, och det är om någon av de här bara som sätter en trike om dig. Eller gör mer chans än där, spelar du? Ja. Och du slår på den där. Ja, den är framför mig. Fem. 8. 13. 14, 15, 16, 17, 18. Han är död. En kvar. Så vi har tagit 10 i skada på. Japp. Jag har 45 kvar. Svensson. Jag tar den. Ja, först har jag tagit ut det där skiten ur mitt bröst. Ja, det ligger där på marken bak. Kan jag kasta tillbaks den eller? Men då har jag inte haft hopp. Ja, det kan jag testa. Men jag fattar inte vad... Men då har han, om du kastar tillbaka den och han fångar den, då har han ju till attack. Exakt, nu måste jag bara en attack. Han har en attack. Varför slängde han den på mig? Jag fattar inte. För att han var för nära. Och jag var ju ställd. Helt retarded. Vill du slänga tillbaka? Vill du slänga tillbaka? Nej. Va? Då får han inte vara. Come on! Såhär ser det ut när du healar folk. Så slår du på lite. Japp. Jag tar... Kom igen nu! Tar och slår. Men... 6. Sexa igen! Alltså det är helt sjukt! 10. Man har tagit 20. Nu tänker jag win it. Nej. 19. 19. Då måste du slå. Du klarar. Det är första gången. Alltså jag har slagit en sexa typ bara en gång när jag har slagit den. Sex. Det är fisk. Du kör en hold action eller? Ja, jag ska kvar bort. Ja, den där har inga vikter i sig. Mattias, du kan inte göra något. Då är det den. Nu tänker jag göra någonting ganska hemskt. Som inte jag tänkte först, jag måste få. Jag tycker det är kul. Nej. Jag teleporterar mig. Nej! Hej då! Och han slår... Den där jävlen kan teleportera sig. Ja. Han slår mig klar för den han var just nu. Vi är biten. Vad blir det då? 9, 16 av sig. Vad är det? Det är en träff. Mm. Jag trodde det skulle bli. Det är precis en träff. Nej, det är så illa. Och det är en klar. Det är den lägsta hans attacker. Så det är bara... Det är bara 2, 3, 7 i skada. Det är som en skräckfilm. Han kan TPA runt. Om jag var för mig så hade jag varit död. Kom till mig så får du lite liv. Då är det jag. Så snart har du ett sånt där papper. Ändå hit på så mycket. Morotar. Jag smyger runt den där tomsten. Mm. Ja. Så ser jag mig inte. Och så är det ju. Det var Men vad är det? Jaha, vem ska jag gilla nu då? Ja. Kanske hela mig så kan börja slåss igen. Men nu, kör din superhealing så alla blir givare. Nej, men det är fortfarande bara han som blir givare. Ja, jag inte hoppar på en gång. Han blir givare. Du får bara två i HP. Ja, men jag får också två. Du får två. Eller så kör jag en vanlig killar och mål. Ja, det är ju också. Jag känner mig ganska safe här. Varför? Det var som Arvid sa nyss när han såg på Boffar. Varför tog du den sämsta healing? Den sämsta healing-spelsen för. Fast det tydligen var bättre. Lät det på Arvid sa ju det. Ja, men då tror jag man måste ha högre level. Ja, jag tror också det. För det här är typ mina grunds. Ja, han bara, varför var det väl en dålig healing för? Men, ja, nej, du får göra som du vill. Ja. Nej, jag kör en vanlig cure wound på Mattias. Ja. En healing search av mig då, eller? Nej. 5 i HP. 5? Ja. Ja, man kan vara med och slåss ju. Ja. Perfekt. Nästa gång. Men fan, jag tänker göra det igen. Slid, då är det du. Är det jag igen? Ja. Det gör jag hela tiden, det känns som det här. Det går fort nu. Du har fått rulljans på hela biten. Ja, men det är ju inte bra. 18 plus massor, det är en träff. Och så en crit. Och så en 11. Plus. 12, 13, 14, 15, 16. 16, har ni bladet? Ja, det är... Det är Svensson. Nej, 17. Ja, han är fortfarande bladet. Eller 18 till och med. Bestämde ni? Nej, men det är min äskulat stackar. Så jag gjorde det 3 gånger nu, så då har jag maximum på plus 3. Okej, 18. Ja, sen så. Men jag kör ändå med pilbågen. Ja. 3 plus 4, 7. Det är nej, jag får inte med pilbågen. Jo, så länge jag är i närheten av fienden. Ja, just det. Så du får snicka. Jaha, okej. Okay. Så du får slå D6. Men D6 är till där. 7 plus 5. Nej, 2 D6. Men du har ju 2 snicka. Det sa jag. Ja, men 7 plus 5, vad är det då? 12. 12. 13. 13 plus... Vad sa du? Bara... Nej, det är 13 totalt. Nej, 13 totalt. Det var allt. Han dog. Nej. Jo. Nej, han är faktiskt död. Stämmer. Haddan. 40. 50. Mm. Men jag var ganska snäll. Jag drog ner honom från 75. Mm. Plus att han är resistant to cold, fire, lightning, bludgeoning, piercing, slashing and normal magic weapons. Han är immun mot acid och poison och kan inte bli for condition poison. Han har teleportering med alla sina vapen. Han... Ja. Och vi mötte 3. Men teleportera med vapen? Ja, alltså, han kunde teleportera sig med sina vapen. Ja. Det är inte alla vapen som kan följa med. Men vi lotar. Det är som Turbine. Ja, du måste ju bara lota. Nej, lotar vi. Ni får 1400 GP. Skriver våra... 1400. Hade de dem någonstans? Inte hade de byggt svickor av... Låg lite över det. Och en Trident, om jag tar upp den som är helt... Jag vill hjälpa den. Eller vad kan... Du kan kasta den så att du kan teleportera direkt med all hand och fortsätta sätta. Varelsen kan teleportera sig med den. Jag kan imbjuda den till mig själv. Så länge den är i samma realm som jag är så kan jag teleportera till min hand. Det är lite av. Så den kan ligga hemma i staden och så bara... Det är lite så. Jaha, du kastar iväg den och så sätter den sig i magen. Skriker om... Ja, ska jag kasta den? Ja, vad är det jag hittar? Jag går ner lite i närsystemet som jag kan ju kasta upp och tillbaka. Mm. Det är ju väldigt bra. Det lägger vi upp.